Zostań w domu z trójką. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Na zakończenie naszego spotkania w audycji Mało Obiektywnie muzyka Krzysztofa Komedy, jednego z mistrzów, jak zwykł powtarzać, także na koncertach Jan Ptaszyn Wróblewski. Dziękuję Państwu za wspólnie spędzone 3 godziny. Mariusz Owczarek. Do usłyszenia w Trójce. Thank you.